الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فالأول الله، والآخر الله، والظاهر الله، والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله، صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, görüldüğü gibi gerek bütün dünyada, gerekse Orta Doğu dedikleri bölgede, bölgelerde, gerekse Türkiye hudutları dahilinde cereyan eden hadiseler, meydana gelen olaylar, eylemler, davranışlar, tutumlar biraz dikkatlice, biraz akıllıca incelenirse, araştırılırsa görülecektir ki bütün bu olaylar ve eylemler tamamen İslam üzerinde ve Müslümanlar üzerinde toparlanıyor. Tamamen Müslümanların üzerinde tezgahlanıyor, tertipleniyor, planlanıyor, ayarlanıyor. İşin içinde ne var acaba dediğiniz zaman karşımıza bu hareketlerin, bu eylemlerin, bu olayların asıl gayesi, asıl hedefi İslam olduğu ve tabii Müslümanlar üzerinde yoğunlaştığı kesinlikle ortaya çıkıyor. Bir kere bunu ezberlememiz lazım. Bir Müslüman olarak bunu kafamıza, beynimize koymamız lazım. Ne oluyorsa Müslümanlar üzerine oluyor. Ne tertipleniyorsa Müslümanlar üzerine tertipleniyor. Böyle olması normal mi? Gayet tabii normaldir. Gayet tabiidir. Bunu Hazreti Allah Celle Celaluhu böyle olacağını, böyle olmasının da gayet tabii olacağını şu ayet-i kerime ile ifade buyuruyor, haber veriyor, beyan ediyor. Estaizu billah. Yuridune li yutfi'u nurallahi bi efvahihim. Bakınız. Yuridune. Mübarek Arapça bir kelime. Kur'an'da yerini almış bir kelime. Erade, yuridu, irade. Bakınız, Türkçemize de gelmiş, girmiş, oturmuş, irade. Ne demek irade? Birisi söylesin cemaatimizden. İrade ne demek irade? İstemek. Ceddinize rahmet. İrade, istemek, yani arzu etmek demektir. İrade. Hani halkın iradesi diyorlar. Halkın istemesi. İrade kelimesi bakın Kur'an'da yerini almış ama Türkçemize girmiş, biz bunu kullanıyoruz. yuridune Arapça, istiyorlar demek. İstiyorlar. Arzu ediyorlar, istiyorlar, benimsiyorlar, kabul ediyorlar. Neyi? Liyutfi'u nurallahi, Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Bakın açık yani. Bir kere Cenab-ı Hak bunu haber veriyor mu, vermiyor mu? Veriyor. Bunu haberimiz, bundan haberimiz olacak. Liyutfi'u, bakın buradaki kelime de yabancı bir kelime değil. Tanıştığımız, kullandığımız bir kelime. Etfa'a yutfi'u, itfa. İtfaiye ne demek itfaiye? Yangını söndürmek, itfaiye işte. Bakın, aynen Kur'an'da geçen bir kelimedir. Liyutfi'u, bakın itfa, yani söndürmek istiyorlar. İstiyorlar ki söndürsünler. İtfaiye kelimesi de Kur'an'dan gelen bir kelimedir. İtfaiye, yangını söndürme teşkilatı demek yani. İtfaiye. Liyutfi'u, söndürsünler istiyorlar. Ha, Allah'ın nuru dediği nedir? Dini celili İslam. Başka yok yani. Bunu, bu dini söndürmek istiyorlar diyor. Yani ehli küfrün İslam dinini söndürmeye çalışması normal mi değil mi? Normal. Bakın bunu Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Aksi de mümkün değil. İstiyorlar, isteyecekler, istemişler. Bütün bir tarih bunun şahidi. Orta Doğu'da, Anadolu'da İslam'ın nurunu, Allah'ın nurunu diyelim söndürmek için Hristiyanlar Haçlı seferleri tertiplemişler mi, tertiplememişler mi? Hem de defalarca. İslam'ı söndürmek için Hristiyanların tertip ettikleri ve Anadolu topraklarında topraklara gömülen, öldürülen, katledilen Hristiyanların sayısı 600 bin kişidir. 600 bin kişi. Açın tarihi okuyun. Selahaddin-i Eyyubileri duydunuz. Kılıç aslanları duydunuz. Yani Hristiyanları böyle sürüler halinde, domuz sürüleri gibi İslam'ın üzerine üşüştüklerini, tarih bunu çok açık şekilde, bu tarihten beri böyle gelmiş, devam ediyor. İstiyorlar ki Allah'ın nurunu söndürsünler. Fakat cali bir dikkat, bir şey var ayet-i kerimede. Yuridune liyutfi'u nurallahi, Allah'ın nurunu söndürsünler istiyorlar. Ama neyle? Bakın çok mühim bir izah bu. Kur'an'ın mucize olduğunu çok açık ifade ediyor. Bi effahihim, effahihim kelimesi var. Effah, Arapça dudaklar demek. Dudak, dudak. İki dudak yok mu şöyle? İçinde dil var, ağız var. Ağızlarıyla, dudaklarıyla Allah'ın nurunu önce söndürmeye çalışıyorlar, söndürmek istiyorlar diyerek İslam'a karşı evvela kelimelerle, dudakların arasından ne çıkar? Siz söyleyin. Kelime çıkar yani, kelime, lafız, telaffuz diyoruz bu. Konuşmak yani, kelimeler çıkar. Kalemden ne çıkar? İnsanın yazdığı kalemden harfler çıkar, yazılar çıkar. Düşünün ki konuşmak yoluyla İslam'ı, kelimelerle, lügatlerle, lafızlarla, demeçlerle, konuşmalarla, propagandalarla, medyayla, televizyonla, gazeteyle, yazıyla, konferansla, bütün bu yollarla önce İslam'ın nurunu, Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar diye Kur'an fevkalade bir mucize olarak haber veriyor. Dudaklarıyla. Dudak dediğimiz işte kelimelerin döküldüğü bir çeşme gibi. Nasıl ki su musluğundan su akarsa, musluk, İnsanın da ağzından kelimeler akar. Kelimelerin musluğudur bu ağız. Ağız. Demek kelimelerle bu işi evvela planlıyorlar. İslam'ı ve dünya Müslümanlarını kötülemek için evvela neyi kullanacak bu adamlar? Demek ki bu ayet-i kerimeye göre hangi şeyi kullanacaklar? Siz söyleyin. Ağızlarını kullanacaklar. Ağız birliği edecekler. Bakın söz birliği edecekler. Söz birliği edecekler. Aynen Mekke-i Mükerreme'de nasıl kafirler, müşrikler ağız birliği, söz birliği etmişlerse bugün dünya kafirleri de söz birliği etmişler mi etmemişler mi? Aynı bakın işte değişen bir şey yok. Bunu Kur'an haber veriyor. Kur'an ne muhteşem kitaptır. Ne muhteşem bir kitap. Her deviri, her asrı açıklıyor. Söz birliği etmişler. Şimdi evvela sözlerle saldırıyorlar. Kelimelerle saldırıyorlar İslam'a. Amerika'da da böyle şu anda, Avrupa'da da böyle, Türkiye'de de böyle. Efendim, sadece İslam demiyor. İslam kelimesinin başına kendi düşmanlıklarının uydurdukları kelimeleri koyuyorlar. Ne diyorlar mesela? Efendim, radikal İslam. Radikal, bakın gavurca bir kelime, radikal. Türkçesi kökten dinci. Kökten dinci. Ha efendim, bunlar çok tehlikeliymiş. Radikal İslamcılar, kökten dinciler, şeriatçılar gelirse kesilmedik kelle kalmayacak ha. Bakın, bakın propagandayı böyle devamlı yayıyorlar. Yuridune, bakın Allah bu nasıl haber veriyor. Önce ağızlarını kullanacaklar. Senelerdir, asırlardır aynı metot devam ediyor. Müslümanları devamlı tehdit altında, baskı altında, korku altında, şiddet altında, İslam gelirseymiş, şeriat gelirseymiş, anamız ağlarmış. Kesilmedik kelle kalmazmış. Kesilmedik el, kesilmedik kol kalmazmış. Şimdi bunu yayıyorlar, yaydılar, söylediler. Evvela İslam'ın nurunu söndürmek için demek ki hangi organlarını kullanacaklar? Ağızlarını. Ve halen bu devam ediyor. En azından Müslümanların zaferlerini, başarılarını kötüleyecekler. İslam'ın zaferini, İslam'ın başarısını kötüleyecekler ağızlarıyla. Buna imkan bulamadıkları zaman sükut edecekler, hiç bahis etmeyecekler. Bu da ağızlarıyla alakalı bir hadise. Yani ağız yoluyla, kelimelerle, konuşmayla, propagandayla bahsetmeyecekler. Bir mesela bir Müslüman insan bir başarı kazansa dünyada, bir başarı kazansa veya başarılı bir faaliyeti meydana getirse onu haber bültenlerine almayacaklar, yazmayacaklar, konuşmayacaklar, duyurmayacaklar, haber vermeyecekler. Kimse duymasın. Çünkü bu haber İslam'ın lehine. Aleyhine olursa kıyameti koparacaklar. Hesap edin yani. Bütün bunlar bize gösteriyor ki Kur'an'ın verdiği haber ışığında ağız yoluyla, konuşmak ile, propagandayla İslam'ın nurunu, Allah'ın nurunu söndürme gayreti hiç kesilmeden devam ediyor ve etmesi de gayet tabidir, normaldir. Ne istediklerini ortaya koyuyorlar. İslam'a niçin karşı bu adamlar? Şeriata, Allah'ın dinine, nizamına, ahkamına, Kur'an'ına şeriat denir. Şeriat nedir diye sorulduğu zaman manasını bilemeyen Müslüman, Müslüman olamaz. Şeriat nedir? Allah'ın nizamıdır, ahkamıdır, Kur'an'ıdır. Bu kadar basit yani. Allah'ın ortaya koyduğu hukuk sistemidir. Yani bu kadar bilmeyelim mi yani Müslüman nedir bu şeriat dendiği zaman susar mı ya, ne olduğunu bilmez mi? Şeriat Allah'ın koyduğu nizam, düzen, sistem, kanun, hukuk, kitap, ahkam. Bu kadar basit yani. Dört tane kelime. Bunu kime sorarsanız böyledir. Hangi lügate, hangi kitaba bakarsanız böyledir. Aksi yok zaten. Bu ne demektir? Ben Müslüman, geçenlerde yine bir ev toplantısına çağırmışlardı, gittim. Her kafadan bir adam çağırmışlar. Böyle olmasını da biz istiyoruz. Dün benim Yenibosna'da Aksa Camii'nde vaazım vardı. Çok sıkıntılı bir trafikten geçerek çok gecikmeyle gittiğimiz halde cemaat az veya çok bekliyordu. Baktım hep böyle namazlı, abdestli kardeşlerimiz toplanmışlar vaize. Dedim ki ya ben sizi beklemiyorum. Bana bak bu kadar zahmetle, trafikle gece yarısı çıktık geldik. Hiç olmasa namazlı, abdestli cami cemaati tanıyan, bilen kimseler değil, namazsız, abdestsiz, gusülsüz, usulsüz, meyhaneden, kumarhaneden adamları bize getirin. Siz neye geldiniz dedim onlara. Siz zaten vaaza alışıksınız, camiye alışıksınız, abdeste alışıksınız. Bize çok daha yabancı, İslam'a uzak, camiye uzak, vaaz-u nasihata uzak insanlar var mı? Var. Niye onları getirmiyorsunuz? Onlarla biz gelin, yüz yüze gelelim. Siz zaten ayetleri kabul ediyorsunuz, hadisleri kabul ediyorsunuz. Ama kabul etmeyen veya bu ayetlerle, hadislerle henüz buluşamayan insanlar var. Onları getirin dedim onlara. Gerçekten öyledir. Bazı ev sohbetlerinde böyle oluyor. Her kafadan insan. Bir tanesi orada diyor ki, efendim diyor, Müslümanlığa kimsenin bir şey demeye hakkı yok diyor. Ben de Müslümanım ama şeriata şiddete karşıyım diyor. Vallahi böyle. Müslümanlığa kimse bir şey demez ama şeriata karşıyım. Adam kafasında nasıl tasavvur ediyorsa, nasıl bir korku, nasıl bir heyula, nasıl bir hayal, nasıl bir hayalet canlandırmışsa ona karşıyım diyor. Dedim ki kardeşim, beyefendi, mühendis bey, şeriat kelimesi uzaydan gelmiş bir kelime değil ki. Kitaplarda bunun ifadesi var. Aç bir kitap okuyalım. Hemen lügati indirdik oradan. Meydan Laruz lügati. Aç. Şeriat kelime o. Yazıyor orada. Karşında Allah'ın koyduğu kanunların tamamına şeriat denir diye açtım okudum. Adam durdu şimdi. Peki ben şeriata karşıyım demek ne demek? Allah'a inanırım ama Allah'ın koyduğu kanunları kabul etmem demektir. Bunun manası bu değil midir? Vallahi haklısınız hocam, hiç hayatta böyle incelemiş değildim dedi. Ve adam kabul etti. Evvela korkunç bir bilgi eksikliği var. Kafalarda, deminki ayeti kerimede anlatıldığı gibi, kafalarda İslam'a karşı bir korku uyandırmış. Dehşet uyandırmış. Belki daha evvel söylemişimdir, yine bir ev sohbetinde bir doçent, ünvanı doçent olan bir üniversite hocası, efendim diyor dedi konuşma sırasında, şeriat gelirse ne olur, her erkeğin sırtına dört tane kadını yükleyecekler dedi. Dört tane kadın yükleyecekler her erkeğin. Şu korkuya, şu dehşete, şu vahşete bakın Allah aşkına. Yıllardan beri İslam'ın aleyhinde yazıldığı, çizildiği, konuşulduğu, konferanslar verildi tabii. Bu yılların birikimiyle adamın kafasında bu dehşet oluştu. Eyvah diyor, şeriat gelirse her erkeğin sırtına dört tane karı binecek. Şu hayvana bak. Dedim ki kardeşim, doçent beyefendi, lütfen dedim, makul konuşmalarla, makul yani akla uygun konuşmalarla sözü açalım. Bu akla aykırı dedim, yani gerçeğe, gerçeğin gavurcası realite. Realiteye aykırı bu söz. Yok dedi benim dedi, kesinlikle böyledir dedi. Şimdi saklasana bile, gün geldi böyle olacak. Dedim ki kardeşim, gerçeklere uygun konuşalım. Türkiye'nin dedim nüfusu kaç milyon? 60 milyon dedi. zaten öyledir. Hadi bakalım dedim, kesin çizgilerle Türkiye'nin 60 milyon nüfusunun 30 milyonunu kadın kabul edelim, 30 milyonunu da evlenecek çağda veya o durumda erkek kabul edelim. 30 milyon. Senin iddiana, senin dehşetine, senin korkuna, senin vahşetine göre 30 milyon erkeğin her birisine şeriat geldiği zaman 4 karı yüklenirse ne kaç tane karıya ihtiyacımız var dedim. 120 milyon demesin mi? Zaten Türkiye'nin nüfusu 60 milyon, bire hayvan dedim. Nereden bulacaksın bu kadar karıyı? Korkutmaya bak, adamı nereye sürüklemiş? Böyle bir mecburiyet, böyle bir hüküm yok Kur'an'da ya. 5 vakit namaz kılmak nasıl ki bir farz gibi, farz olduğu mecburiyet, 5 vakit namaz kılmak her Müslümana, akil balig olan Müslümana farzmış gibi, her Müslüman namaz kılmakla mecburmuş, mükellefmiş gibi 4 tane karıyı almayı da aynı vacip telakki ediyor. Cahil oğlu cahil, doçent olmuş adam ya. Bir gün merak edip bu konuyu okumamış. Ama işte propagandaların yuridûne liyutfi'û nurallâhi ayetinde haber verilen dehşetli propagandanın bakın tesirinde bir doçent bile rahat rahat kalabiliyor. Doçent ya, üniversite hocası. 120 milyon karıyı biz nereden bulup bu adamın sırtına yükleyeceğiz deyince adam zınk oturdu yerine. Haklısınız beyefendi dedi. Olur mu ya? Kur'an'ın neresinde 4 kadın almak mecburiyetindesiniz diye yazıyor? Mecburiyet yok. Zaruretler sebebiyle, bir takım sosyal bunalımlar sebebiyle birden fazla evlenmeye sadece ruhsat vermiş. Ruhsat illa dememiş. Bu kadar bir dinin aleyhine insan bu kadar edepsizce propaganda yapar mı? Niye buna müsaade etmiş? Ne lüzum var dedi adam, doçent. Dedim ki beyefendi bakın, aklıma Allah'tan bir bina misali geldi. Bina, hani şimdi şu asırda çok modern, onların tabiriyle çağdaş binalar, inşaatlar yapılıyor ya, inşaatlarda biliyorsunuz modern inşaatlarda merdiven meselesi var, merdiven. Onu aklıma Allah getirdi, o misal verdim. Dedim ki bakınız, çok lüks, çok dedim çağdaş binalarda merdiven konusu şöyle hallediliyor. Önce binanın alt katından üst katına kadar mermerden veya taştan bir merdiven var mı yok mu? Var dedi. Tamam. Ayrıca bir de asansör diye bir şey var da, asansör sandıktan inip çıkıyorsun, kapılı. Asansör var mı dedim, var dedi. Herhangi bir elektrik arızasında veya başka teknik bir arızada bir tane çalışmazsa onun yanına yedek bir asansör yapıyorlar mı dedim, yapıyorlar dedi. Kaç merdiven oldu dedim. Kaç tane oldu? 3 tane oldu. Bir de yangın sırasında felaket, yangın, ana merdiven kullanılamaz olduğu, asansör çalışamaz olduğu zaman yangından kaçmak için bir merdiven daha var. Buna ne diyorlar dedim. Ne diyorlar? Yangın merdiveni. Kaç tane etti? İşte bak, İslam'da da 4'e kadar evlenmenin sebebi bunlara benziyor. Birisinden maksat hasıl olmazsa öbüründen istifade edesin diye. O olmazsa öbüründen, o olmazsa öbüründen, zarurete binaen. Yoksa 4'ünden de çık demiyor. Aynı anda 4'ünden de çıkamazsın zaten. Birinden çıkarsın. Adamın aklına yattı. Teşekkür ederim hocam, şimdi kabul ettim dedi. Ama propagandalar çok kötü. Bakınız, hiç alakası olmadan, hiçbir münasebeti olmadan Müslümanları böyle gaddar, vahşi, vuracak, kıracak, asacak, kesecek diye gösteriyorlar. Hiçbir tane örneği yok dünyada. Asacak, kesecek, vuracak, kıracak. Mesela Uğur Mumcu namındaki gazeteciyi vurdular, öldürdüler. Hiç daha araştırma yapmadan, hiçbir şey yapmadan Ertesi sabah bütün gazeteciler ağız birliğiyle Müslümanlar öldürdü demediler mi? Şu peşin fikre bakın. Şerefsiz gazeteciler, namussuz gazeteciler. Öyle alışmışlar, öyle propagandaya gelmişler, getirilmişler, hemen Müslümanlar yaptı diyor. Çık çıktı Müslümanlar yaptı. İslami hareket örgütü. Yok böyle bir hareket. Vallahi yok, billahi yok ya. Ama illa işte sokacaklar, silahlı, vurgun, soygun, çat, bat. Geçen gün Merter'de bir banka soyuldu. Hemen Star diyen şerefsiz bir televizyon kanalı İslami hareket soygun yaptı diye haber verdi. Yalan yok. Bir Müslüman öldüremez kimseyi haksız yere. Ya Kur'an var bakın, mesela Allah'ın nazarında ki Müslümanın nazarı da odur. Men katele nefsen bi gayri nefsin ev fesadin fil ard diyor. Cenab-ı Hak haksız yere, suçsuz yere, haksız ve suçsuz yere bir kimseyi öldürmek, bakın Allah aşkına men katele, kim öldürürse nefsen bir insanı, bu Kur'an bu. Bir gayri nefsin, kısas değil, haksız, suçsuz yere bir kimseyi öldürürse Allah hadise şudur. Feteennemâ katelen nâse cemî'â, sanki yeryüzündeki 6 milyar insanı öldürmüş gibidir. Vallahi böyledir. Nasıl adam öldürürsün sen? Nasıl adam öldürürsün sen? Haksız yere. Düşünebiliyor musunuz? فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. Cemi'a bütün insanları demek. Ha bir kişiyi öldürmüşsün, ha 6 milyar insanı öldürmüşsün. Allah böyle söylüyor. Müslüman nasıl yapar bunu? Ama işte Müslümanları tehlikeli, korkunç, canavar, vahşi, İslam geldi mi, şeriat geldi mi, asacak, kesecek, boğacak, öldürecek diye Amerika'nın, Amerika'ya bağımlı bütün haber merkezleri, Amerika'ya gırtlağından bağımlı, göbeğinden bağımlı şerefsiz gazeteciler hemen yaygara koparıyorlar. İslam gelirse insanlar ölecek, kesilecek. Propaganda. Bunu Kur'an haber veriyor zaten. Yuridune, bunu yapacaklar, bunu isteyecekler diyor. Liyutfi'u, söndürmek için. Nurallahi, Allah'ın nurunu bi effahim, ağızlarıyla, reklam yoluyla, propaganda yoluyla. Ayet çok açık. Bunu yapacaklar, devamlı yapacaklar. Kanun maddeleri koyacaklar. Engeller koyacaklar. Önce kendileri tehlike unsurları ortaya koyacaklar. Faili meçhul cinayetler ortaya koyacaklar. Bunları Müslümanlar yaptı. İslami hareket örgütü diye bir örgüt varmış diyecek. Karanlık, nerede olduğu da belli değil. Uyduracak, propaganda edecek. Kamuoyunu, efkar-ı umumiyeyi, insanları arkasından İslam'ı engellemek için bir kanun maddesi koyacak ve herkes ha doğru canım, bu kanun lazımdır, baksana tehlike geliyormuş dedirtecek. Hep böyle yapıyorlar. Bakın şimdi bugün meclise takdim edilmek üzere Adalet Komisyonu'ndan ve Bakanlar Kurulu'ndan çıkmış bir kanun tasarısı var. Bugün meclise geliyor. Eğer bu kanun meclisten aynen böyle geçerse vallahi bizim kürsüye çıkmamız mümkün değil. Ebediyen mümkün değil. Ağzımızdan çıkan her kelime suç sayılacak. Bir kanun. Günlerdir bunu doğuda kan gövdeyi götürüyor, aldıran yok. Suriye burnumuzun dibinde anamızı ağlatıyor, aldıran yok. Kafkaslarda kıyamet kopuyor, dönüp bakan yok. Bütün çalışmaları Bakanlar Kurulu, şu Adalet Komisyonu dertleri, davaları İslam'ı söndürmek için kanun koymak. Kaç gündür buna çalışıyorlar. Adım adım takip ediyoruz. Eğer bu kanun, eğer mecliste kabul edilir çıkarsa hiçbir hatip vallahi hutbe okuyamayacak. Yeminle söylüyorum. Hemen tutuklanacak. Bu kanunun adına terörle mücadele kanunu koydular. Adı bu. Terörle mücadele kanunu. TMK. TMK. terörle mücadele kanunu aynen şöyle söylüyor. Bakın kanun maddesi var, kestim gazeteden aldım yanıma. Aynen bu çıkarsa daha bu topraklarda İslam'ı konuşmak vallahi mümkün değildir. Şu kanun hazırlandı. Aynen şöyle söylüyor. Hangi yöntem, yöntem demek biliyorsun metot, usul. Hangi yöntem, hangi maksat ve düşünceyle olursa olsun öyle lastikli, geniş bir kelime koyun bakın. Hangi yöntemle, hangi maksatla olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin laik niteliğini, laiklik sıfatını, laik cumhuriyet ya, laiklik sıfatını hedef alan, onu kötüleyen, onu kabul etmez gibi görünerek kötüleyen her türlü yazılı ve sözlü konuşmalar, propagandalar, toplantılar, gösteriler ve yürüyüşler yapılamaz. Yapanlar hakkında 5 yıldan 15 yıla kadar ağır ceza, hapis cezası, 50 milyondan 100 milyona kadar ağır para cezası ortakları bu kanunu öpe öpe kabul etmişler. Bakanlar öpe öpe kabul etmiş. Şimdi geldi meclise. Meclisten çıkar da yürürlüğe konursa sizin Kur'an'dan başka bir ayet duymanız mümkün olmayacak. Adamlar bunca kıyametler, bunca enflasyonlar, bunca tehlikeler, bunca musibetler varken hiç onlarla alakadar olmayıp İslam'ın gelişmesini, konuşulmasını, yayılmasını, çoğalmasını engellemek için hatipleri, hocaları susturmak için durmadan kanun maddesi hazırlıyorlar. Ne korkunç ya Rabbi. Efendiler, Müslümanlar, vallahi durum iyi değildir. Durum çok kötüdür. Dünya haritası üzerinde bakın, Somali'nin durumu bizden 10 kat daha iyidir. Somali. Adamlar düşmanlarını tanıyorlar. Amerika'yı düşman olarak Somalili tanıyor mu, tanımıyor mu? Biz de Amerika'yı kurtarıcı kabul ediyorlar. Bakın Somali bizden daha şerefli. Somali bizden daha kurtuluşa yakın. Somali bizden daha uyanık. Somali bizden daha ileride. Düşünün ya, Güneydoğu'da hudutları haydutlardan korumak için Amerika'dan uzman getirmeye kalkışmışlar. Hudut uzmanı. Ve Amerikalı senin hudutlarını korur mu? Biraz zavallı oğlu zavallı. Amerika senin neyin? Dostun değil, müttefikin değil, senin dininden değil, kitabından değil, tarihinden değil, hiçbir şey değil ulan bu Amerika. Namussuz Amerika. Ne buna güveniyorsun bu kadar? Nasıl sen Amerika'ya güvenirsin ya? Nasıl Amerika'ya sığınırsın? Ki Kur'an bunu reddediyor. Bakın, ya eyyühellezine amenu la tettehizül yehude ve nasara evliya min dunil müminin demiyor mu ya? Müslümanları bırakıp Hristiyanları ve Yahudileri kendinize dost edinmeyin, sırdaş edinmeyin demiyor mu Kur'an? Bu ayet-i kerimeye göre Amerika bizim dostumuzdur diyen 4 mezhebe göre vallahi kafir olur, billahi kafir olur ya. Açın kitapları okuyun. Ne olacak bu milletin hali? Devletle dinin barışmasını istiyoruz. Devlet dini İslam'a yaklaşması lazım, İslam ile barışması lazım diyoruz. Şu kanunu hazırlayanlara bakın, devletle dinin arasını 100 kat açıyor. Böyle olmaz. Böyle bir yere varılmaz Müslümanlar. Nasıl olacak? Yani bu siyaset İslam'a düşmanlık mıdır? Bu partiler, bu pırtılar, bu adamlar gece gündüz İslam'ın inkişafını ve intişarını engellemek için kolektif çalışıyorlar. Ama Müslüman hiçbir şeyin farkında değilmiş gibi. Hale bakın ya, kanun maddesine bakın. Bunu bu maddeyi hazırlayanlardan daha zalim, daha kafir kim var? Bakın, hangi yöntem, maksat ve düşünceyle olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin laik niteliğini, laik sıfatını hedef alan diyor, onu istemeyen, bozmayı düşünen yazılı ve sözlü propaganda, toplantı, gösteri, yürüyüş yapılamaz. Yapanlar hakkında şu şu kadar mahkeme, hakim ve hapis cezası. Şu hale bakın. Çıldıracağım neredeyse. Sanki her mesele halledilmiş, her problem çözülmüş, kan durdurulmuş, cinayetler önlenmiş, faili meçhul cinayetlerin katilleri bulunmuş, bulunmuş, sıra İslam'a gelmiş gibi onu mahkum etmek istiyorlar. Evvela adam utanır ya, Güneydoğu bölgesi hakkında en ciddi projeler hazırlayan, en ciddi araştırmalar yapan jandarma komutanı efendim General Eşref Bitlis'i korkunç bir suikastla öldürdüler. Öldüreni söylemiyorlar. Onun sağ kolu, ona en çok yardım eden, onun raporu hazırlamakta en çok yardımcısı olan emekli binbaşı Ersever'i başından 5 kurşunla öldürdüler. Yine katilini söylemiyorlar. Ama hepsi biliyor. Vallahi Amerika'dır, billahi Amerika'dır. Bak yeminle söylüyorum ya. Onun en yakın bilgilerine sağ vakıf olan karısını aynen öldürdüler. O bilgilere sahip olan arkadaşını aynen öldürdüler. 4 kişi daha var. 2'si kayıp, 2'si şu anda bulunuyor. Onları da öldürmek için saniye bekleniyor. Bu cinayetler Müslümanlar tarafından değil, ama nerelerden kaynaklandığını onlar da biliyor. Herkes biliyor, devlet yetkilileri, ama Amerika var diye konuşamıyorlar. Korkunç. Bahtiyar Aydın general suikast öldürülmüştür. Öldürenler yine onlardır. Ama söylemiyorlar. Vatandaştan resmen saklanıyor. Kıyametler kopuyor doğuda. Korkunç oyunlar oynanıyor doğuda. Ama Amerika, çekiç gücün beklemesinin vallahi sebebi budur, billahi sebebi budur. Amerika'ya sen nasıl inanırsın, nasıl güvenirsin, nasıl dostumdur, müttefikimdir dersin ya? Adam Allah'tan korkar be. Allah diyor, la tettehizu, tutunmayın, inanmayın, benimsemeyin Yahudileri ve Hristiyanları, kendinize veli edinmeyin, onların himayesine sığınmayın, onlar şerefsizdir, onlar namussuzdur, onlara itimat edemezsiniz diyor Hazreti Allah. Allah, adam Allah'a inanmıyor. Bu ne olacak peki bu durum? İşte müminler, Müslümanlar, gelelim ayetin sonuna. Ezan okundu, hava da soğuk, bekletmeyeceğim sizi. Geç geldiğiniz için biraz toparlayacağım. Çok geç geldiniz. Belki zaruret var, hava var, soğuk var, neyse. Allahu Teala yuridune, onlar yani ehli küfür, Hristiyanlar, Yahudiler, müşrikler, münkirler, neyse bir cümle kafirler, liyutfi'u nurallahi, Allah'ın nurunu söndürmek isteyecekler, istiyor. Bi effahihim, dudaklarıyla, yazılarıyla, konuşmalarıyla, kelimeleriyle, demeçleriyle, beyanlarıyla, kanunlarıyla önlemek isteyecekler. Ama burası geldi şimdi. Vallahu, Allah ise, Allah'ın hesabı var. Allah'ın hesabı var. Allah'ın da hesabı. Vallahu mütimmü nurihi velev kerihel müşrikun. Bu laikler, bu müşrikler çatlasa da, patlasa da, çıldırsa da, istemese de Allah nizamını hakim kılacaktır diyor Kur'an-ı Kerim. Vallahi Kur'an ayetidir. Nizamını hakim kılacaktır. Bu topraklara yeniden İslam hakim olacaktır. 2000 yılında bu cumhuriyet İslam cumhuriyetine tebliğ olacaktır. Ama Müslümanlar uyanık olursa, gayret ederse, anlaşırsa, uzlaşırsa, tefrikayı önlerse, parçadan, pörçükten kurtulursa, bir sürü şartları var. İn tansurullaha yansurküm ayetinin neticesine Allah bizi ulaştıracak. Hak Teala cümlemizi ikaz eylesin inşallah. Haftaya devamı, bu konuya devam etmek üzere. Rabbim yeryüzündeki mazlum Müslümanların hürmetine İslam'ın hakimiyetini bu Müslümanlara nasip eylesin inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.